الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دریو چې دی راشي په الله رب العزت د انسان رهنمای د پاره او د انسان د کامیابی او د عزت لپاره او انسان سره د ډیر زیات پیار محبت لپاره دا سه یو کتاب نازل کو چری کې الله په خپل دا نازلې زو مطلب بیان کړ چې دا قرآن ماسو ده پر نازل کو چې خلق د هغه حکمت نه خبر شي او دا یو عام قاعده ده چې کله انسان نه خبر د بل انسان نه یا د بل یو کار نه یا د ناغه د قد په قدر او عزت هم نه پوهیږي دا د جهل وجه ده یا حالت کې ډېر نقصانات شي لیکن یو نقصان به کېدای چې په دې کې د انسان بې عزتي ډېره کیږي بې قدري ډېره کیږي څه کوم یو ځل دعوت کې تلو یو ناشنا زیت چی باغی که هر قسم مولاو اور قسم حلق پا کیو دار جماعت سر تعلق ناچا چی منگل دعوت را کلو آڈی رو خیارو از جسنگ منگلالو کینستو دلیا دعا سلام شو او مشره خلق توي چې دا د پنځپیر مولې سي خصوصي شاګردان دي موږ خپل پاوی پویږو نه چیرې دا خبره د څنګه وکړه رښتوی بیا په فائدہ پوه شو چا مجلس کې چیر څومره خلق ناستو وکړي بیا خبره کوله ناغي وډیر په فکر او سوچ کولا او داسې خبره وای نو کول چې راغی کې مونږ ته اشاره یا زمونږه سبيزتي یا دا کنه ولکه ټولو بیا ډیر په عزت سره کاته نو دا کو څه دا خبر نه کړیو نو خلقو مونږ نه پیژنو چار سی وی او خلقو خارځه کې بل چا بس نه لګیا قبل مرغې والو زی نو خیارتیا دی ته وی کنه عقل چې الله جل ورکړي نو دې ته پاري زګه سي خبره ده چې دنیا کې علم دا ډېر قیمتي او برکتي شی دی چې الله وی دا قران مې دې ته پار نازل کړی دی چې ځان پوکه عقل مندی پیدا کړي د هر ځای په ادب او په قانون باندې ځان خبر کړي نو دیو جن تاسو بیا د یو انسان قدر کول شي عزت به کول شي او دا غوږ به عزت نه او بچي ډیره فیضی په علم کې خدا پکړي را به تر پیدا دا چې علم په ځبان دی یو انسان د بل انسان قدر کی احترامیو کی ادبیو کی اچھا علم نہیں نو بس اگر اب جاہلانو کار بھئی پخوا لار مڑکے دن زیت ہے ہوئی چخانا چھ میلمہ دے راشی کرنا خوگی پس تے خبر او سرکو پوچت دے کی نوہ نو چھ میلمہ راگے نو غیبت نه تپوس ما بوس کا ادب وی ګړاو مالوچ ګړاو مالوچ او الی پرې خو چې یو تاونه وا خو دې کورونو کې وی دنګ دې هغه وته تلای خورکړه وی ته ودا ده کینی او بیان کارن شو کولای چې بیا رخصتې دنو تپوس ته نو کچ دا کار خو دې سمو نکو خوچی دا چا دا طویلیو پی پلار را توسیت کرو چو خوگی پستینو ما تا دا گوڑی نسخوک شنخ کاری دا مالو چو نپاستو اما چوکا تا نبولو چت زینو دا مون پکور کی مزکا میں دواز ایل تا تا سام کتند دا جہل کار یہ انسان دمر جاہی نا با دا میلما قدرو کی کبی قدری بیو کی او بیا سوګندو کې چې په دې اړه ونه راځم کنه دغه څه الله رب العزت چې دا قرآن دنیا ته نازلو نو ځکه نازلو چې خلق په جهل کې په خپل قدر نه پويدو د بل په قدر نه پويدو په خپل फायदा نقصان نه پويدو د بل په نه پويدو نو الله کتاب نازل کو چې دین دا جهل لري او علم ورته راشي او دا یو وی باقاعده بار بار بقره کې هم سورہ ابراهيم کې هم داسې نو چې ما قران دې پر نازل کو چې دا خلق د دې تیارو نو باسم کاغه د جهل تیار ځان هم کاغه د دشمنو او د بغزونو حسدونو تیار ځم او کاغه یو بل سره د بنیاتو او دا واسي د لویو د تکبر دا ټول تیاری دی انسان په ځل کې پراته قرآن الله نازل کې چې دا یو یو لري شي چې قرآن وای او سورت وای سورت خلاص ہے نو تاسو ډیر څه حاصل شي هر ډیر مشکلاتونه او شکونه او شبهاتونه وبچي دې پر الله نازل کړو بیام چې کارونه ټول د الله رب العزت په اختیار کې دي او داغه په خوخه باندې کیږي هر څه چې کیږي نو چاته الله هدایت وکړو د تیارې نه رڼا تویستل داغی دنیا و آخرت یې کامیاب کړل. اسوک داسې و چې هغوی په خپل جهل کې خوشحاله و. هغوی پیغمبرانو ته ووایي چې یاره مونږ به معاف کړه، مونږ متنګوئ، مونږ نوی سبق نشو زده کولی، دا زوړ راله ښه دی. د پلار نیکنه هم چې څه اورېدلي دي نو بس دغه زمونږ دپاره پوره دي، او مونږ نه به دا نه یې روی ښه باقاعده انبیاء ته و. دومره د الله په دې کتاب باندې او په نصیحت باندې او په هدایت باندې بد ګڼل چې قرآن کریم وایي چې پیغمبر بودري او بیان به شروع کو چې الحمدلله خطبه وایي، نو فرد دوی دیم پی افوائیم دی برا پاسی دونو داو پخلیوان دی بحلاس کے خود او بیوی چننا بی ماور سلتم بی کافرون تاسو چی سوائے مونگے نمن سلوائے اسلام تلکوائے مونگ لہم وخراب ہوئے بس اننا بی ماور سلتم بی کافرون بس نور گلو نمو دوڑاوائے باقی عذبے ہوتا امنګ دا خپل دین کافی دی چې د پلار نکړن را پاتې شوې دراته. هر پیغمبر څه دا ویلو چې را هوټیر زیاتې کین سو وای سو ته ویلو هم نشو خپل سره یې کنه، او چې دی لباس تا او د شکل تا او د څه دی وګورو نو موږ وایو چې بس په لمن دې موږ او چې خبرو ته دی وګورونو ډیر ناروا خبرې کایل په ولې زکه به وته وی چې اجئتنا تذیل راغلی لتافکنا ما وجدنا علی ابانا تذیل راغلی چې مونږ واळे بل پلام واळे داری دین او داری طریقونا داغی عملونو نا چه مون پی خپل مشران منتی دیم دا دمرا گورت مون سر اولی مون سچل کلی تا سر چه دا مون پا حق کی دمرا غلط نظریه ساتی پا مون دا خپل مشران دا دین سود نده پا دی ویڈیر بد گانا لخا هم بیا اللہ را لے گلے دید پارو چی دین دغا ندے چی دی مشرانو سکڑی دی او سکی او دی تیپریخی دی دا دین دے چی اگی خدای نپی جنی اگی ایمان نپی جنی اگی نیک عمل او بد عمل نپی جنی اگی ثواب او عذاب نپی جنی اغی خیر او شر نپی جنی اغی دا اللہ رب العزت رضا او دا اغا قهر او غضب دا نپی جنی چه اللہ پس رضا کی گی او اللہ پس غصہ کی گی دا دین دی چه او سڑے باقی دمرا نپی جنی دا خپل ځان دا فیدی او نقصان ننی خبر چه دا سکو ما دقه الله مقصد چې انبیاو دا خلک ډېر په تیار کې پروت دي، ډېر په مشکلاتو کې پروت دي. او بیا خاص کر دا نبی چې را لېګو دی امت ته را لېګو، او خپل قوم ته مشرکین عرب ته را لېګو دا وی کار تا وګوره ته وي موږ مشرانو دین نه پریږدو کنه نلا دا غی دین بیان کړی کنه چې یاره تاسو سوچوکې د انصاف د اتل تاسو واخلې په لاس کې چې دا دې سکینو دا دین دی لا تو منا تو پراتو په کلونو باندې سمو اجری ته جوړ کړی وه اجره که بیا هم کټو نه یې کنه سړې په عزت ناشتي هغه و سره دا ځې په خاورو په ډاګو ناشتي حضرت عمر رضی اللہ عنہ پخپلو ہی ارزا مونگ سکولو بیا خپل جون پوری خان لکھا چې په کلونو مونږ لا تا ومنات تناست خان هم بوي چې هر څه دین د دې په اختیار کې دی ښا زمون خیر او شر او زمون نفع او نقصان او زمون عزت او ذلت او هر څه چې دین او دې په اختیار کې دی دا غي دغه دین او چې کله وي او سره یو ضروری کار لته کنه چیرې زمو شام ته یا روم ته تجارت ته پاره دې دین او وسو سمو دا غ دین او سراول ما ډیره ګټه و پکنه دا خلک کوي داسې نو البته چې مخکې با هبل لاله هبل پکې بوتو په خانه دی هغه سره با دا ناستو ملنګ انجور و ناستو هغه سره با کسوړو غشي وو پکې واړو واړو دلین دی هغه شي نو د دې لپاره چې را قسمت معلومه ما غشرا واخلا چې زما په نصیب کې څه دي زما په نوم یې غشرا واخلا اته بزان سره یو اوخبو تلو او سل دینار ډیر شي او هغه وخت سل دینار ډیر شي یو شل جری بارټ پکې دو نغه ته به وی چې هغه شرا واخلا نغه برا واغستنه باغې چې بار سو هغه کې ونور سنو خدغه بو چې لیکلی بو پی چې آو اجازه ته نو خوشاله وشو هغه لیکلی بو چې نا انکار خفه وشو یې نه پزما نسب او چې تش براو ته نو په آو نه نو نو اغه به ته وی سوچ کوي بیا راشه تا دا خبره ډیره ضروری ده نو بس هغه وخت به ته پرې خو دا اصل دینار به پرې خو دا دی بر روان شو تا دا غیزه کارونو خیر او شر به پدې معلومه زه بول سره ها نبی علیہ السلام چې هجرت کاو ابو بکر او سره او سره دا سنور یو تن بو تلار خول او بل بو توخان روان او مکی والو مشرکان او ابو جهل اوی چې زه هر یو په سر باندې سلو خان دی تو تن ابو بکر او نبی علیہ السلام کنا کچا ملکلو کجوان دیونی ول سلو خان بل هر چاوی چیر زای نام زه حاصل کما دا کنه د باغی کې اورېر مشهور بدماش دغه زمانی سوراقه هغه خبر شو چې سکسان د دې دریا په غاړه روان دي چا تعالی کنه قوم وی دقه دي نو د زر زر خپل اس تیار کزان لاو نیزه را واغستاو دغه شو کسوله را واغسته ګورو ته دا هغه غشوخه چې روان شو ورسې ځنې دې شنو غشې را واغستو چیر دی کې سدي چې ماته چې دې ته به ورسم کنه نو غشې به د هغه د خیال مناسب نه چې هغه بس وي بیا به کې خو بیا به روان شو تر دې چې یو غشې داس راونوت چغه د مرزي دغه د مطلبي نو لری ک مړوي دا خپل غوښو نه انکار وکړه هغه پسې شو نو ابو بکر حضرت نبی علیہ السلام ته وی چې سړی راوړا سیدو نبی علیہ السلام ته مروي چې الله مسرعه یا الله دې اسنه ورده نو بس ټکره ولا داس نه پریوت بیا ځانو ساند راو ساند بیا پاس سور شو بیا ور پسې روان شو چو گزار تیزان سماو نو اسی اپا اسمکا وچ ازمکا کی تر زنگون پوری خاک شکن سراقا آوازو که اوتیوی چو دا امن غوار ما زستاسو مرگره ما چو تاو سوائن و زاغی تا هغه مونږ نور سنوایو خو چې واپس زیر چې څوک راځي نو وای نشته بس زمونږ بس دغه به مونږ سره احسانی چې څوک راځي نو وای نشته مونږ ته امر پرېږه. مطلب می داو چې دا د غیزینو کڅوړه به ځان سره ګرځولا د قسمت دا غینه به معلومول کول چیرې زما کار به وشي کو بنوشي کامیاب بشم او کنه بشم دا غیزینو د بیت الله سره 360 بوتانو غټي وی خو غي وتا خدایان وی بس ودرولې اغی بار روز داغی پنم باند خیرات کن اوخ بیلالو چوخ بیلال کنو آغاوی نو بی جمع کلی پیو ابیا بی پا اخپلو خدایان وروش تیخا چو رسی گو تا کن دی تقوال رسی چی اغی بی پاوی نو باند اولام بول بس وی وزمونگ خیرات قبول شیخا ابیا دا غی پاکول سم رگران اکنی پاکول نو جوړ د ملک مچان او غندونه و یا خدای ته دا جهاد لیکنه عقل کم دی چې عقل انسان کینو ادا کارونه کوي کا قلیینو چرته پوندو کی په سر کې نه نو ادا کارونه کوي کنه او دیتا لاؤ گو راجی کل بے تواب کو دو بیت اللہ نولی اگی مونگو بندیان دو خدای نیو مونگ خدای منو رزق راکی پیدا کریم یو اولادو مغا راکی بارانونو مغا کئی زرغونو مغا کئی دا سمانو از مکہ پیدا کری دار سمانوی کن مونگو دا سی حجو نکو چی ابو جہل یو کم پندوس حج کریو پا خپل جون کی مغیزان تا صحیح خلق ہوئی کرنا اچھا تواف بیکاو کرنا دا بیت اللہ نا جامعی بے پلو وردو لے جامعی خدا گئی سے کمی کدی وی کمی سوامیت بابا کنو نو سادر ہو تش لنگ بیوالیو خواب تش آسان کارو بے وردو او توافو نا بے کل پو بربندی باندی داولی دې تعقل وی عقل ښا دا عقل نه ده کنه وی بدی جامو کې مونږه سوسو ګناهونه کړی دي نو د بابم په دې کې ثواب کو د بیت الله نه د الله د کور نه چا پیره بغردو نو که عقل پکې وینو عقل وو ته ویلو چې وی وینځه پاک بشي کني خلق چې حج لذین نو احرام اخلي کنه تاسو هم نوې کپڑا واخلې نه عقل هنو کنه نو یوه بس د آسان کار دی او به وردو هوا برا باندې لګي ګرمي خو په عربو کې ډېره وا او زنانو به د شپې طواف کوم دغه غي کوم جام نه ټول په دغه چې ګنه د شپې تیارې نو کوټي پړځه وای دا د غي دینو دا دین دی دا قران الله دې راولې چې یز حلیمانو دا سو جانورم نکوی اگی خو بدنخ کاری کلیباس یا نی جامع نی کنا دا خو انسان دا چی انناسو بل لباس انسان پا لباس بانده انسان دی کنا دا تیاری وی ادا کار نو خوا اللہ کتاب نازل کو چی خلقو دا دی تیارو نوزے دا دی شرکو نوزے دا دی بی حیائیونا او د دې عزتونا او ذلتونو نوځه ایمان راولې چې انسانان جوړ شي مسلمانان جوړ شي معزز جوړ شي نو چې چا د الله خبره قبول کړ نو حق څه شو کنه څنګه وړه روانه عمر سه بوله مخې لوارغه په خپل وخت کې چې کله خلیفہ و نو هغه رمشره هغه تداغه پیدایش و وڑکوالی و عرص معلومو او تاویی او ایتا چه وڑکوی نمون با تا عمر وی عمر گوٹه چه بیالویشو نو بیام دا تا عمر وی نوی وز دا تعمیر المومنین وایو داولی استادم را ترقیو شوا ناغو تاویی دا اقا عمر ما دا خلق ما توائی کنی ما دی تویلی چی ما تخپل نو مخلی پا نام باندی چی مور و پلار را لیخی دی کم دین لوی عزت نشتا و بس دادی ما تا سوکراتا خلیفہ وی سوکراتا امیر المومنین وی اما تا دان دیر بدخکاری پا دی باندی اگی که عاجزی وی قرآن سمکلیو که نخوا چی اللہ اگی لسمر لوی مرتبی ورکلی سمر لوی مرتبی ورکلی چ نبی علیہ السلام تلو میں عراج تا جنت و جہنم و عرصو تو خول شو عرصو یعنی مطلب دا ہے چی سمرت تاسید یو یو سڑے اولی دو جہنم کی مندرے و داسی او کلمی اور پس راک کے شوی چکم پلوتنا جہنم یعنی بوتوی چی مرازا دته وګوره مراد دي ولې بوئیت نه ډیر ناکار ده نبی له سلام یې دا غسړیو چې د عربو ته بوتان راوړیو د بار ملک نه چې دا ډیر زبر او په د عربو په قبایلو کې اویشل چې دا ود د پلانې قبیلې شو سواد پلانې قبیلې شو پینځه بوتان او دا هغه سره چې د اول د غیر الله منخت کړی دي د باباګانو په نوم باندې ساروی او خان او ګډي بيزي چې دا د پلاني په نوم دا وي د کړي مخکې جانو کړي نو هغه مې پکې ولي کوم ولي دا کول مې راځي جوړ پس هوی چې وزن تنه پرې خو ده کړ ها یو هم پکې او خزو لیدا چې هغه دیو جن جهنم ته تللی و چې پښو ته چنه د سپیس کلیو او سشیو وطن وی تړله اسی ولا ور کول نه نسو بو نخو نور خورا کاملا شوا ناغا پا کیوا دا پیشو دا وجی نتلیوا ولکا طولو مرنا چگنیا و آخذ کفر نو وچی سو پوری اللہ غیل صدا ورکول ناغی پوری مولی دا وی حبل میں پا کیا سالے چگا دیر تکی شویو او بنوی کوئی او نا سنو نو نکوشو کتا نو بی اوس کے بیا راو خود چی راو خود تن داد اسپیپ رو تو خوری سٹلی لمدی ناغوی چیر دیم زما پشان تکی دیکن ناغو کس چیو چی پل بوٹو کس شیو آگی کیا دو بوی ڈک راویست وقت او بوا چولی ناغو خشن نو یاو پاگی جنت تلالا زحابو تا پوسو کوئی چیرا پا دیدن دا سرو کیوم زمونگ دا پانا سواب شتے نبی علیہ السلام ہوئی چی کلی جائی کنا جگر ہر شئی چی دے جگر یائی او غصر چا احسانو کن چاولا ابمو بو خوراک ورکنو دغا حال دے او گورا دیو جنا نو دا بیاوئی جبریل علیہ السلام را سرو بیا راوستم جنت تا یا ناشنا بنگلوا مخی تیڑیر لوی حوضو تالاو خیستا اگی تیو جنہ ناستوا و چاردامی کاو ایما جبریل تاوی چی داد چا زیده اوی داد عمر زمای راځو چې زمو ته خو بیا وی چې عمر ډیر غیرتی دی ازنه چې خپش یې کی چرغ بیا حضرت عمر ته وی ناغو وی چې پیغمبره پتا به ما غیرت کو تلی به وی کنه ما ته و دې ال ویلو چې سوکا مری دیو څنګه زوی ندیو څنګه هغه وینا دا وو نو عمر یا هغه چې بوتانو ته پروتو دو خانو پا پچو کی با پروتو او یا آغاو چی نبی علیہ السلام وی چی ما مخک مخک دا آغا بنگلولی دا خا دا حال دا خسوی دا بروانو ما روانو ما نو دا ما پا غگو باندی با دا بلال دا خپو کشار پلگی دا نو ما جبریل نتا بوسکو چی دا سوک دی ناغوی دا بلال راغل ندی خود خپو کشار رازی بیا چې نبی علیہ السلام راغی نو هغه ته وی چې بلال ته زمانہ مخکې تل وی عمل را تخیاستا سعمل لذاسی چې الله تعالی دومره اوچت مقام در کړل نو بلال وی چې پیغمبر اعظم بس عملی یو تور غلام یم حبشی او خود ما دادت چیز کل او دستو کما نو دو رکات او کم داری او دست پارا چی اللہ چرت مونگا او چرت دا عمل نو شکری دا پارا نبی علیہ السلام او گورو تا کلگ عمل دے کچی او سڑے پی پابندی کئی دانا چی دانا کئی کئی کل کوا کل مکوا کل کوا ننا کچی امیشوال پی کئی کلگ عملی دو رکات دیخا یو روکو تلاوت تی خوار سار کوام عمل نو دا اچت مقام دے پدی باندے انسان رسی خواد نو قرآن دیده پار راغلے چی مونگا تیارو نو باسی خو مونگا پوانشو مونگا قرآن پری خودو پزای باندے ابل ستا لا سوا چو خوا بل ستا د دنیا نور تعلیمونه او نور سبقونه او نور کتابونه او نور ګرامرې دار چې هغه د انسان ایجاد نه دی هغه د صحیح انسان ایجاد نه دی هغه چې ایجاد کړی دی نو د هغه ایمان کې شک دی اخلاق دمر په عزت سره نو مخلیقا ته جوړ کړی ادي په لدا نور کې جوړ کړی په دینیت باندې چې دام د دین کتابونه دي د علم کتابونه دي ناریم نه پويږي د علم کتاب دغه چې قال یقول زید قائم ضرب زید د علم نه دي علم هغه چې د صحابه په وخت کې وو ا دغه په وخت کې علم قران او سنت بس دا خو نو دا رستو چې ته چا ایجاد کړ غوړې چې په سم مطلب باندې ایجاد کړی صرف نحوی ته علم وی دا د کامیابی سبب نه دی دې سره ایمان نزد کیږي ایمان په قران او سنت د کیږي چې دې ته و ان دې زر د بلی غالي شي وی دا خو موږ دې لپاره وایو چې دا قرآن و سنت پیزده کو پا زور و زیر بانده پوشو وی زور و زیر دا حجاج ابن یوسف پو وقت کشوی دی نو بیاسا جدتے آخوشتے پا کتا بسنگا او کبیام استادا مطلبو چیرگن خیر دے حدیث باوی ما آغی تا زور و زیر نشت چی پاگی که غلط نشما نو ترخپل حدا پوری وایا کنا چیز دے کی نو بیا راشه قرآن تکینا بیا راشه حدیث تکینا نو تا نو خواغا پاد شو تا خواغی کی جون تیر کو بیاو تکینا استی دا خو علم نو بی جہل تکینا استی دا خو علم ندے خودم را تیار دا پا دی ملک باندی چی دغی خلق تنن علماء وی دا گرامر کیمیسٹری دا دانی دی پل دغا شیر کنخا دغی تا علماء ہوئی حلکت بیاستاسو دینور خود پرق نشتا دی چه دارس دا پارا جوڑ شویو او دا دی تدوین شویو نا خدا و چه قرآن و سنت پیز دکن تا تو قرآن و سنت نیز دکڑے دیل گورا قرآن نور دی دیل قرآن ورد لین دا خلق بطا تیارک نو پروت چه پک دین زیارت تی چه پک دین درگا دی چخ پک دین و شرک دے نو دا علم دا سد پارکی خلق دا خو بدی دا پارکی چی خلق دا تیارینا رنا تاو باسی علو یا تیار دا شرک دا انن سمر مخلوق پاگی کی مبتلا دے توبہ کاغا دا دین پجاما کی دین آغیم تی ندی خلاس اجی دنیا پجاما کی دی آغیم پاکی خود اغی خودم راحت تر رسی دلی چی اغی وی چی اکی امانای چی بچتا دا سمندر دا چپینا ندا دا شاغازی سے پوجا باننے پوری گتا دا خدا ابو جال عقیدہ ام نوا او خدا نوی لی او خوی چی مونگ دا نیکان بندیان اللہ تا پو وسیلہ کے پیش کو بس دا اغی شرکو تو بتا او هغه چې باندې چې سخت رااله نو به ربنا دعو الله مخلصین له الدين. هغه عرب قوم باندې مشرکان باندې چې کله وسخت رااله او گیشته به راګیر شو نو دعو الله مخلصین له الدين بیا به قاص الله ته چغواله. او دا مشرکان دیگو پا سختا که الوی دوان تاواز که او پیر بابا تاواز که او سخی سیب تجغی ہوئی نو دا کم شرک دے دی شرنگ ہو آگی نو خبر نو اللہ رب العزت ہوئی زما دوستی تاو سر دادا اللہ ولی الذین آمنو اللہ دوست دے دا مومنانو دوستی ایسا دا یخرجهم من الظلمات لنور او باسی دی لرا دا دی تیارونا د تیارو د شرک او د کفر نه او د رسم او رواج نه او د دې بي دینو نه وباسي اله نور رڼا د ایمان ته رڼا د قران ته رڼا د توحید ته چې خلق خپل خدای او پیژنه خپل رب او پیژنه خپل مالک د خیر او د شر او پیژنه تاسو لا نه پیژندل نه وی پرهره موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام ته الله وحی وکړه چې د فرعونیان نخپل زویونه جدا کړي د دې د چمنو نه لر شي بل نورا پلا او کورونو کې ځان له جماعتونو جوړ کړي د ځان له مانځه جوړ کړي امونځونه کوي او مونځونه کوي او وته وی چې د مؤمنانو له زیر ورکا چوس با فرعون هلاکیگی ستاو دعا قبول شوا وس با فرعون هلاکیگی ستاو دعا قبول شوا هاو تهوی چو گردار تویما چو دو جاہلان و لار پلار لانور شای گوری سنگا دو جاہلان و لار دادا چی اغیوی مونگا سوالو کدا اللانا پرونم کلو اگور لانا دی قبول شوی یا اللہ سر دیو شوی یا میان شو شوی اللہ ندی قبول شوی چی دقا سی آخوائی دا اللہ اختیار دی ستا پی دورشتی چی بس تو ہے چی بطلی کی ضرورنی چی ما سوالو کنو نا خدا اللہ خواہ دا چی دی تنگ شی کنا ویرا اس پتہ نلگی دا اللہ خواہ چی کلے قبلی زی چی دی دغت اللہ شوی خواہ حل توی ٹک پٹک بابا دے دوم پکی ہو بابا اشتا نوی چی دعا دا موسیٰ علیہ السلام او دا فیران دا غر کی دومین کی سلویخ کالتی رشو پای بی سبری نوکڑی اگی دانوی لی چی کلب قبلی گی ادانن چی سمر دا شرک خلق مبتلا دے تا بی سبر دی دیپ اللہ باندے زور چلی چی ملوم شین شو زارام شنشو والو نه قبلېږي نو ځکه یې مونږ دلته رالو دي زیارت نه چاپی را ګرځو دې زر قبلې ښه دا دې دا خلق مشرکان کړي ښه دا ځکه دی خدای نه دې پیژندل چې خدای څنګه ذات دی پاکستان زور دې پاکستان ته شرط یې خې دې چې دا سوال کب کوم خما خام چې قبولې ښه دا خلق نه ده دا ټول او جزاره چې قران نه دی ویلې قران نه دی خبر کا بس پینه جامه کې دینو هم هغه هو دور داخله کې رول لري چې ورکو آیات نو وي په دینه پويږي تفسیر بغوري عثماني بغوري الوه آیات وي دا څه کوي دې دمره یې رولي او الله ما قران دې په راولې کو چې دې آیاتونو کې سوچو کې فکر وکې خپل دین ته معلوم کې خپل عزت ته معلوم کې خپل کامیابی ته معلوم کې او ځان له آخرت کامیاب کې او خلق پرې هو دو چې دا کومه تیار تیر شوې نن نتو شپې ته کال مخکې ښه قران چا راغستو کراغستو نو سوګند پاره به راو کراغستو نو روغې ده پاره به راغستو لازم به کې خو دا بیا به اون غاړو او تاخ کې اون واره کې به کې خو یا خدای دا دې پاره راغلو نو غره هدایت په قران کې دی اصلاح په قران کې دی علم په قران کې دی دا په لټول جهل او تیار ده. خدای را دا وکي چې الله ستا کتاب بس دکو کذ کولې نشو اورو به چې وایور نوم ډیر مخلوق ترنا او شواهدای ته شو خبر شو د خپل دین نه او د ایمان نه. ادا نور دی کنه دغه دین نه دی دغه علم نه دی هغه کې هدایت نشته بغیر د قران نه. بس قران الله دې پر نازل کړی چې خلق په دې سره خپل هدایت حاصلې. اگر تاسو نور ډیر کتابونو او علمونو تلاس واچوي په دې سره هدایت نشي حاصلې دی بغیر د قران نه. گر همی خواهی مسلمان زیستن علامہ اقبال وی که مسلمان جوڑے دل غواڑے نیست ممکن جذب قرآن زیستن نبغیر دا قرآن نکی خواه واخر دعوان.